Begin uw jaar goed en boek nu een gratis hoortest via beterhoren.nl. Beter horen, een en al oor. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het rond het vriespunt, binnen zit Jeroen Wollaars. Een appje gisteravond. Kleine mededeling, helaas morgen geen gezoen en of geknuffel, gaat ons lukken. Ik op de fiets erheen vanmorgen. Ja, zo zijn we nou eenmaal. Wij, onze hele familie. Ik kreeg een box, ging zitten en het knippen begon. Goedenavond en welkom bij Dit Oog op zaterdag. Een gezellig drukke zaterdag was het en niet alleen bij de kapper. Veel horeca ging open als protest. En protest is er ook in Groningen. Met fakkels tegen het voorgenomen besluit om de gaskraan weer open te draaien. Ik praat zo met de organisatie en een onderzoeker naar de psychosociale impact van de gaswinning. En wat gebeurt er eigenlijk als een organisatie onderzoek aankondigt naar seksueel overschrijdend gedrag? Naar aanleiding van de gebeurtenissen bij The Voice praat ik met een organisatiepsycholoog die wordt ingehuurd in dit soort gevallen. En we kijken over de grens naar de situatie in Oekraïne met collega Gert-Jan Dennekamp en ook met regisseur Ivo van Hoven over zijn voorstelling Tartuffe die vanavond in première ging in Parijs. Daar kan dat nog met misschien wel hooggeplaatst bezoek. Maar eerst terug naar RTL in het nieuwsoverzicht van zaterdag 15 januari. Het besef is nu gekomen dat ik hier echt ga zingen. The Voice gisteren, voorlopig de laatste keer, want RTL, u heeft het gehoord, heeft de talentenjacht stilgelegd naar berichten over seksueel overschrijdend gedrag. Het BNN-VARA-programma Boos komt daarmee. Bandleider Jeroen Rietberger heeft ondertussen schuld bekend. Tijdens mijn jarenlange betrokkenheid bij The Voice of Holland heb ik contact van seksuele aard gehad met enige bij het programma betrokken vrouwen en seksueel getinte WhatsApp-berichten uitgewisseld. Tegen jurylid Ali B. is ook nog aangifte gedaan. Misdaadverslaggever John van der Heuvel sprak met de rapper. Hij maakt zich erg zorgen over zijn gezin en wat dit voor invloed zal hebben op zijn relatie en op zijn kinderen. En volgens Ali B. klopt er niets van de beschuldigingen die worden gedaan. Hij heeft inmiddels een advocaat in de armen genomen en hij zegt dat hij zich met alle mogelijke middelen zal gaan verweren tegen deze aangifte. Er zou tegen nog één persoon aangifte zijn gedaan, maar dat is slechts het topje van de ijsberg, ontdekten ze bij RTL Boulevard. We zijn er vandaag ook achtergekomen dat er een WhatsApp-groep is met meer dan 40 vermeende slachtoffers die zich hebben verenigd. Op satellietfoto's zag het er spectaculair uit. Een vulkaanuitbarsting in de Stille Oceaan. Over de hele wereld werd rekening gehouden met een tsunami en werden mensen in allerijl van het strand gehaald. There is a marine-based tsunami alert. Please get off the beach. Het eiland Tonga kreeg te maken met een vloedgolf van ruim 1 meter. This one is a big wave, man. Look at that. Oh my gosh. Er zijn vooralsnog geen berichten van slachtoffers. Ook op de omringende eilanden zagen ze het bekende tafereel van voor een tsunami. Water dat zich ineens terugtrekt. Water's receding. Kappers, schoonheidsspecialisten, massagesalons, ze mochten vanmorgen inderdaad de deuren weer openen. Komt u binnen? En er mocht ook weer gewinkeld worden. En dat deden we massaal, want dat hadden we nogal gemist, toch? Nou, gemist. Ja, een beetje om af en toe eens even door de winkels te lopen is wel fijn door de stad. En je gunt het ook de ondernemers. Maar de kunst en de horeca moeten gesloten blijven. Maar sommige gingen toch open uit protest. In Utrecht met gratis koffie en appelgebak. Ah, dat vonden we wel de mooiste protesten dat er is. En iets stiekem zo tegen de regels doen, dat is toch eigenlijk ook heel spannend en leuk? Ik voel me wel een beetje alsof ik achter het hekje loop. Dat is altijd heel erg leuk om achter het hekje te lopen. Een volle zaak, de kroegbaas die al zo lang dicht is, die krijgt er toch een brok van in zijn keel. Ja, dat kan ik nu niet beantwoorden, want dan word ik emotioneel en daar heb ik geen zin in. En voor zijn klanten smaakt het in elk geval naar meer. Voor mij mag het normale leven gewoon echt weer gaan beginnen. Want dit is toch wat je wil? Gewoon lekker weer gezelligheid, drankje erbij. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, wij gaan lekker genieten vandaag. Dat gaat helemaal goed komen. Ja, protest vanavond was er in Groningen. Onder de naam Respect voor Groningen gingen tussen de 8.000 en 10.000 mensen met fakkels de straat op. Goedenavond, Koert Vossen van de Groninger Burgerbeweging, een van de organisatoren van de demonstratie. Ja, de Groninger Bodembeweging. Goedenavond. Oh, pardon, de Groninger Bodembeweging, inderdaad. Maar met burgers en behoorlijk wat burgers ook. Behoorlijk wat burgers, ja. Ja, het overtrof eigenlijk al onze verwachtingen. Meer dan 10.000 mensen op de Vismarkt in Groningen. En nou letterlijk 10.000, honderdduizenden in de rest van Groningen en de rest van Nederland. Die ons steunden. Ja. Door middel van een digitale fakkel, via livestreams of via de Zoom-verbinding. Ja, het was wat dat betreft hebben we volgens mij een heel sterk signaal richting Den Haag afgegeven. Ja, het is misschien een beetje naar de bekende weg vragen, maar welk signaal wilt u afgeven hier? Anders dan wij voelen ons niet goed. Nou, het signaal wat we wilden afgeven is van het is nu genoeg geweest. Wij zijn geen sluitpost. Wij moeten geen sluitpost zijn wat betreft energievoorziening in Nederland. Wij moeten geen sluitpost zijn wat betreft het vergoeden van de schade en het versterken van de woningen. En sterker, we moeten geen sluitpost zijn wat betreft bevolking in Nederland. Waar je, als je weer meer energie moet leveren, dan daar vandaan kunt halen. Ja, ja, want dat is het gevoel wat leeft. En nou, sterker nog, dat is denk ik ook wel de realiteit die veel mensen daar bij u voelen. Het woord windgewest hoorde ik vandaag weer vallen. Ja, Groningen voelt zich een windgewest. Er is hier 400 miljard euro aan gas de grond uitgehaald. En wij blijven zitten met de ellende. Dus ja, hoe zou je anders een windgewest willen typeren? Ja. Het is niet de eerste keer dat er een fakkelmanifestatie wordt gehouden. De laatste keer was in 2018. Bijna 1500 dagen geleden werd hier op de redactie uitgerekend. Wat is het grootste verschil met de wanhoop en woede van toen? Het verschil is dat de wanhopigheid nog verder is toegenomen. Want ja, we zijn 4 jaar verder. En is er echt iets veranderd? Nou, nee. Nee, we zitten nog steeds met een dreiging van een aardbeving. Dat is onlangs in november weer gebleken. We zitten nog steeds met te weinig huizen die versterkt zijn. Slechts 10% is uiteindelijk in die afgelopen vijf jaar versterkt. En we zitten nog steeds met het gevoel van, als het even fout gaat met de Nederlandse energievoorziening, of de Duitse in dit geval, dan is Groningen weer de klos. En dat is iets waar u vanavond voor samenkwam om daar 4 jaar na dato nog maar eens een keer op te wijzen. Ondertussen gebeurde er natuurlijk nog meer in de afgelopen week. Want terwijl het nieuwe kabinet op het bordes stond, stonden veel Groningers in de kou in een lange rij te wachten op subsidie. Voor veel mensen een beschamend beeld. Ik denk daar bij u helemaal. Nou is er gisteren een extra 250 miljoen toegezegd. Is dat iets waarmee het vertrouwen dan hersteld wordt? Nee, het is natuurlijk een gebaar wat wel het minst is wat de staatssecretaris mocht maken. Het vertrouwen is natuurlijk al veel langer beschaamd. En dat doe je niet met 250 miljoen, doe je dat niet teniet. Maar het is geen klein bier, er zal bier, veel toch? meer voor moeten gebeuren. Het is geen klein bier, maar er zal nog veel meer voor moeten gebeuren. Daar zal uiteindelijk de gaswinning daadwerkelijk moeten stoppen. Dus stel een einddatum vast. En dan zal alle schade en leed zal gecompenseerd moeten worden. Blijf nog even aan de lijn als u wilt. Want ik ga ook praten met Michel Dukers. Goedenavond. Goedenavond. U bent bijzonder hoogleraar crisis, veiligheid en gezondheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. En u doet onderzoek naar de psychosociale impact van de gaswinning op de bevolking. Wat is dat eigenlijk, psychosociale impact? Vanuit Gronings perspectief volgen wij sinds 2016, houden wij vinger aan de pols om te kijken hoe het met de geestelijke gezondheid, het welzijn, gezondheidsklachten, veiligheidsgevoelens, maar ook vertrouwen, perspectief, geloof wat men heeft in instanties. Dat volgen wij allemaal, ook om te kijken hoe zich dat ontwikkelt over de tijd en hoe actuele ontwikkelingen, schade, gedoe wat mensen ervaren, daarin doorwerkt. Ja, nou ja, over actuele ontwikkelingen geen gebrek. Kunt u al iets zeggen over hoe dat doorwerkt? Nou, over deze specifieke ontwikkelingen van deze maand. En ja, dat ligt er niet om. En ik was ook echt onder de indruk van de manifestatie vandaag. De opkomst van alle mensen. Ik begrijp heel goed dat men moedeloos wordt en zich niet gehoord voelt. Hoe deze ontwikkelingen daarin doorwerken, dat kan ik nu nog niet zeggen. Want dat moet gaandeweg duidelijk worden. Maar het kan eigenlijk niet anders dan dat dat wel weer impact heeft op de gezondheid, op het vertrouwen. Dat hebben we in eerdere onderzoeken gezien. Er komt stevast ook een patroon uit. Dat mensen met meer schade, daar gaat het echt niet goed mee. Dat zien we over de tijd consequent. En ja, het zal echt moeten veranderen. Ja. U zegt, daar gaat het niet goed mee. Dat kan ik me goed voorstellen. En zeker ook als u spreekt over vertrouwen, dat vertrouwen weg ebt. Maar waar hebben die mensen last van? Ik bedoel, los van gebrek aan vertrouwen. Nou, eigenlijk wat mensen in Groningen gewoon redelijkerwijs wensen, waar ze behoefte aan hebben, dat is niet anders dan wat we bij welke crisis dan ook zien. Of het nou een Q-koorts is of een MH17-ramp. Het gaat er gewoon om dat je serieus genomen wordt. Dat je gehoord en gezien wordt. Dat je krijgt voor je problemen. Dat problemen ook echt opgelost worden. Dat beloften waar worden gemaakt. En ook de ontwikkelingen van deze maand, dat zijn allemaal voorbeelden. Eerder is behoorlijk hard beloofd dat de gaskraan verder dicht zou gaan. En op het moment dat het dan deze maand, door alle ontwikkelingen met energiemarkt, afspraken met Duitsland, dat dan weer omgekeerd wordt, dan is dat precies het signaal wat je niet wil afgeven. Ja, dat is niet wat mensen willen horen. En dat heeft dus echt fysieke gevolgen, begrijp ik. Uiteindelijk zie je op zulke momenten dat de druk oploopt, dat de onzekerheid toeneemt, zie je dat zich ook terugvertalen in de hoeveelheid gezondheidsklachten die mensen rapporteren. Ja, waar moet ik aan denken dan? Ja, dat varieert van hoofdpijn, misselijkheid, maar ook gewoon je niet goed voelen, niet blij zijn, verlies depressie. Van vertrouwen. Depressie uiteindelijk ook, of depressieve gevoelens in ieder geval. Dus dat betekent sowieso dat deze langdurige crisis heeft gewoon een last voor mensen. En daar moeten we niet te licht over nadenken. Is het dan ook zo dat toen werd aangekondigd door Wiebes dat de gaswinning zou stoppen, dat ook het omgekeerde effect optrad? Dat mensen zich ook aantoonbaar beter gingen voelen? Wij zagen dat zeker in de periode 2019-2020... dat er een geleidelijk iets meer vertrouwen ontstond. Hè? Dus een herstel van vertrouwen. Ik ben heel benieuwd hoe zich dat in 2021 en zeker nu verder ontwikkelt. Ja, ik kan er nu nog niet veel meer over zeggen. Over niet al te lange tijd komt er een nieuw rapport uit. Wat verwacht u? Ik verwacht gewoon zeker, als ik de actuele ontwikkelingen van deze maand meeneem, dat het een negatief effect heeft. Ja, en dan kan ik me ook voorstellen dat dat negatieve effect groter is als je eerst voorgespiegeld wordt, het houdt op, en dat je dan daarna in één keer hoort, het begint weer. Dat eigenlijk een dubbele klap is. Zeker, het gaat allemaal om verwachtingen die je hebt. En in feite verwachten mensen gewoon dat als er iets beloofd wordt, dat het ook nagekomen wordt. Ja, ja. Maandag gaat de staatssecretaris Veilbrief, kersverse staatssecretaris, in gesprek met bewoners in het bevingsgebied. Wat is nou het belangrijkste advies wat u zowel de Groningers als Veilbrief kan meegeven? Ja, het lijkt mij zelf een ontzettend dilemma. Hè? Want enerzijds moet je echt daar naartoe gaan, luisteren, in gesprek gaan, zien dat je het serieus neemt. En tegelijkertijd kan ik me ook heel goed indenken dat mensen ook niet meer weten wat ze moeten verwachten. Mm. Dus het is een hele moeilijke rol die hem nu wacht. Mm. Wat ik denk dat echt moet gebeuren. Dit is echt een ontzettend ingewikkeld dossier. Hè? Aan de ene kant heb je dus de risico's van de bevingen die doorgaan. De winning die doorgaat. Dus recente cijfers laten ook zien dat het aantal bevingen weer toegenomen is. Dat is precies wat je nu niet wil hebben. Aan de andere kant heb je de dienstverlening. Je wil zorgen dat mensen zich gehoord en gezien voelen. Je wilt vooral ook dat mensen hun weg vinden in een heel complex systeem van regels, voorzieningen, procedures. En dat zijn er echt heel veel. Er zijn meer dan 20, 25, 29 regels. En dan komt er weer een subsidieregeling bij die weer nieuwe problemen oplevert. Bij rampen en crisis hebben mensen gewoon behoefte aan een duidelijk loket waar je terecht kunt met je vragen, waar je niet van kastje naar de muur gestuurd wordt, waar je gewoon gehoord en gezien wordt, waar maatwerk geleverd wordt. Maar waarom krijgen we dat niet voor elkaar? Want met alle respect, dit zijn natuurlijk dingen die we al heel lang horen en die eigenlijk iedereen ook kan bedenken die zich even verdiept in de noden van de Groningers. Het is ook niet gemakkelijk om te doen, maar het is wel cruciaal dat het ons wel gaat lukken ook in dit dossier om dat te doen. En ik verwacht eigenlijk dat het voor de toeslagenaffaire niet anders gaat werken. Ook daar zitten 47.000 mensen met problemen. Maar nu terug naar Groningen. Ik denk ook dat hier echt behoefte is aan één loket waar je terecht kunt voor je vragen, waar je ook zelf, als je problemen tegenkomt in de procedures en mogelijke oplossingen hebt, waar je die ook kunt melden, zodat die opgepakt worden. Mm. Nu is het vaak onhelder als je ergens tegenaan loopt. Waar moeten we dat überhaupt aangeven? Wie kan dat oppakken? Ja. Er zijn zoveel organisaties betrokken, tientallen op verschillende niveaus. Ja. Laten we teruggaan naar Groningen. Koert Vossen, nog steeds aan de lijn meegeluisterd. Is dat waar u nu behoefte aan hebt? Zegt u, geef ons één loket en dan komt het vertrouwen weer terug? Er is meer. Geef ons één loket, inderdaad. Want je verdwaalt in de regelingen. Je verdwaalt in de juridificering van de zogenaamde oplossing van het probleem. Maak het voor de mensen duidelijk. Maak het ook ruimhartig. He, zorg dat het belangrijker is dat de mensen geholpen worden dan dat het allemaal volgens de regeltjes is. Ik denk dat dat een belangrijk aspect is. We hebben het heel bureaucratisch gemaakt en daar verdrinken mensen in. Ja. En uiteindelijk krijgen ze niet waar ze het gevoel van hebben dat ze daar recht op hebben. Vertrouwt u erop dat Veilbrief dat kan oplossen? Mijn vertrouwen is wat dat betreft ook niet zo groot. Ik wil het eerst zien. Dus ik ben benieuwd waar hij maandag, dan zal hij de eerste woorden daarover uitspreken waarschijnlijk, waar hij mee komt. En wat dat daadwerkelijk tot gevolgen gaat hebben. Ja, tegelijk leven we in een ingewikkelde. Hem kritisch volgen. Dat begrijp ik. Tegelijk leven we in een ingewikkelde wereld. We gaan zo meteen spreken over Oekraïne. Dan heb je het al snel over Rusland. Dan heb je het al snel over Russisch gas. Ik las vandaag dat de Verenigde Staten op zoek zijn naar extra gas voor Europa, omdat ze niet uitsluiten dat Poetin de gaskraan dichtdraait. Als je dat allemaal zo op een rijtje zet, dan zou ook dat voor Groningen heel verkeerd kunnen uitpakken. Bent u daar extra zenuwachtig over? Daar zijn we wel zenuwachtig over. Kijk, zodra afgelopen najaar de kwestie begon te spelen van de stijgende gasprijzen en er al stemmen kwamen van laat de kraan in Groningen maar weer wat verder opendraaien, maakten wij ons hier weer zorgen. Ja. Ja. En voor een deel is dat ook bewaarheid. En dat zou dus kunnen dat dat ook met oplopende spanningen in het oosten van Europa verder toeneemt. Want uiteindelijk willen we in de rest van het land en ook in Groningen niet in de kou zitten. Dat is natuurlijk een heel moeilijke spagaat waar ook u in zit. Dat is een spagaat waar de regering in zit. Het automatisme tot nu toe is dat dan de kraan weer verder open gaat. Groningen is wat dat betreft sluitpost van de energievoorziening. Ja. En een sluitpost die met de vuist op tafel slaat en zegt genoeg is genoeg, dat gaan wij niet nog een keer op ons nemen. Ja, wat ons betreft, genoeg is genoeg. En dat roept wel jaren trouwens. We gaan in de gaten houden hoe dat maandag gaat bij dat bezoek van staatssecretaris Veilbrief aan Groningen. Ik wens u daar succes mee. Koert Vossen en ook Michel Dukkers. Dank voor jullie tijd. Dank u wel. Multiply. Ja, u hoorde het al in het nieuwsoverzicht. RTL heeft besloten de uitzendingen van talentenshow The Voice stop te zetten na aantijgingen van seksueel overschrijdend gedrag en machtsmisbruik. De zender en productiemaatschappij hebben een extern onafhankelijk onderzoek aangekondigd. Maar hoe gaat zo'n onderzoek nou eigenlijk in zijn werk? Dat is iets wat ik ga bespreken met Tamara de Reu. Zij is als organisatiepsycholoog ongewenst gedrag bekend. Ze onderzoekt dat bij bedrijven en instellingen. Goedenavond, welkom. Fijn dat u er bent. In het geval van The Voice hebben we een schuldbekentenis. Er is een aangifte, een miljoenenprogramma dat stilgelegd wordt. Wat denkt een ervaren onderzoeker als ze dit hoort? Dat roept in ieder geval het gevoel op dat er al langere tijd iets aan de hand is. Als er meerdere namen genoemd worden, hè, dan roept het in ieder geval bij mij ook wel wat vragen op van wat is er dan in zo'n organisatie gebeurd? Ja, want u hebt het idee als het al langer is en als het over een bredere lijn is, dan heeft de organisatie in dit verband ook al eerder weet daarvan? Dat in de berichtgeving wordt daar ook wel iets over gezegd, hè, dat er wel eerder mensen zijn aangesproken. Dat is op zich goed, hè? Dat is ook zoals je wenst dat dingen gaan in samenwerkingsverbanden. Maar dit klinkt wel als een heel ernstige, serieuze zaak waar veel melders bij betrokken kunnen zijn. En dat is natuurlijk dat is ernstig. Dat roept bij mij dan inderdaad wel de vraag op van hoe heeft dat dan zo kunnen ontstaan en kunnen blijven bestaan. Ja, dat is waarschijnlijk een vraag die de organisatie zelf ook heeft. Ja. Stel je voor, RTL benadert u en zegt, zou u zo'n onderzoek voor ons willen doen? Hoe pakt u dat aan? Waar begint u? Het is belangrijk om in ieder geval enigszins beeld te hebben van wat is nou voor hen de concrete aanleiding geweest. Je kunt eigenlijk onderscheid maken in onderzoeken waar concrete meldingen of klachten zijn ingediend, hè, bij een directie of die bijvoorbeeld bij een vertrouwenspersoon terecht zijn gekomen. En een melder heeft besloten om dat ook aanhangig te maken. Dan start je eigenlijk een feitenonderzoek naar van wat is hier nou met deze personen aan de hand. Als er meerdere meldingen zijn of signalen, dus dat hoeven niet allemaal formele meldingen te zijn, dan ga je eigenlijk, dan is het logischer om wat breder te kijken. En ook te inventariseren van wat is er nou in de context aan de hand, zodat dit heeft kunnen zo groot heeft kunnen worden. Ja, dan kijk je ook naar de gezondheid van de organisatie. Wat is daar meer aan de hand dan dat ene geval? Ja, en wat is er ook iets van een vangnet waar mensen terecht hebben gekund of niet? En wat is er dan in die tussentijd met hen gebeurd? Er is natuurlijk ook wel gelijk een zorgvraag voor de mensen die blijkbaar iets hebben ervaren waarbij grenzen zijn overschreden. Want is dat stap 1 van het onderzoek? Dat u eerst gaat praten met de direct betrokkenen en ook gaat kijken van hoe gaat het met je? Heb je hulp nodig? Moeten we je begeleiden? Of kijkt u meteen naar de organisatie? Nee, we kijken natuurlijk eerst naar de direct betrokkenen. Dus je gaat eerst in gesprek met de mensen die hebben aangegeven, er is iets aan de hand, hè, er is mij iets overkomen. Je hoort natuurlijk ook vrij snel wel de mensen waar het over gaat. Want die hebben natuurlijk ook hun kant van het verhaal te vertellen. Zo'n onderzoek doe je onafhankelijk. Dus als onderzoeker heb je daar nog geen mening over. Dus je inventariseert eerst wat de verschillende betrokkenen te vertellen hebben. En dan kun je vervolgens natuurlijk kijken van wat is er dan in de organisatie geweest? Ook hebben deze mensen inderdaad al ondersteuning gekregen. Dat zou kunnen, hè, als er ergens een vertrouwenspersoon is of iemand in het bedrijfsmaatschappelijk werk of iets dergelijks die al een rol heeft gehad in het ondersteunen van mensen. Maar dat gaat natuurlijk wel vaak ook over medewerkers. En Nou ja, in de kwestie waar we vandaag over horen is dat misschien anders. Dat weten we niet, ja. Dat kan. En spreekt u dan met zo'n organisatie af, ik wil iedereen kunnen spreken, volledig carte blanche, en iedereen moet ook meewerken, of hoe werkt dat? Ja, dat is eigenlijk vaak wel het uitgangspunt. En dat je als onderzoeker in ieder geval bepaalt wie spreken we. Dat is vanuit de onafhankelijke rol ook noodzakelijk. Dus de opdrachtgever heeft daar dan, die kan je informeren, maar die bepaalt dat niet mede. Als je met mensen in gesprek gaat, dan komen er nog wel eens andere namen uit, waarvan je denkt, nou, dan is het nodig om die te spreken. Dus je kan soort draadjes die je probeert te ontrafelen. Ja. En dan kom je misschien ook wel eens weer bij die opdrachtgever terecht met hele moeilijke vragen. Zeker. Ja, absoluut. Hebt u daar in de algemene zin voorbeelden van, hoe dat gaat? Nou ja, je gaat natuurlijk, als er gedurende zo'n onderzoek blijkt van, hé, er zijn ook eerder signalen geweest. Mensen vertellen bijvoorbeeld, ik kon nergens terecht, of ik heb wel mijn verhaal geprobeerd te doen, maar ik werd eigenlijk niet serieus genomen, ik heb me niet gehoord gevoeld. Ja, dan is het wel noodzakelijk om te vragen van, hé, waarom is dat nou, wat is daar nou mee gebeurd? De mensen die dit soort signalen gaven serieus genomen en mogelijk hulp geboden waar dat nodig was. Ja. Dus dat zijn dus moeilijke vragen. Ja, dat zijn die moeten dan wel gesteld worden. Ja, moeilijke vragen, moeilijke gesprekken, waarbij het me ook ingewikkeld lijkt om als externe zeker te weten dat je de juiste antwoorden krijgt. Want ja, ik zie wel ja schudden. Ja, ja, dat is de dagelijkse praktijk. Zo. Ja, dat is natuurlijk soms zo. Hè. En nou ja, als je het heel veel doet, begin je natuurlijk wel een beetje door te krijgen. Waar let u dan op? Nou, het zijn niet zo de standaard dingen die je dan wel eens zo, als iemand weer aan zijn neus zit of zo, zoiets is het niet. Maar het zijn wel, je let heel erg op de congruentie van iemands verhaal. De samenhang. Klopt dat? Als je wat doorvraagt en je probeert toch daar wat een laagje dieper te raken. Ja, dan merk je wel vrij snel of het een oprechte verklaring is die iemand afgeeft. Ja, dus u verzamelt verklaringen. Dan komt daar misschien een soort van oordeel uit, kan ik me voorstellen. Dat je zegt, nou, persoon die of die heeft zich zo en zo misdragen. Kan zo'n rapport dan ook een rol spelen in een eventueel later juridisch onderzoek? Dat kan. Dat kan. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Of als er niet een onderzoek volgt, dan is het in het trekken van consequenties. Of als er consequenties volgen uit de conclusies. Krijgt het nog wel eens een staartje. Dat mensen, als mensen bij wijze van spreken ontslagen worden of er maatregelen worden getroffen. Ja, dan komt het nog wel eens bij een rechter of iets dergelijks. En daar speelt dat dan een rol. Ja. Maar meer in een arbeidsrechtelijke zin dan in een strafrechtelijke zin. Want dat is natuurlijk altijd heel lastig. Dat is heel lastig. En het zijn natuurlijk ook wel, het is altijd lastig ook als er in de media dit soort zaken komen. Dan is het altijd een beetje van mensen zeggen vrij makkelijk, ja, maar dan moet je toch aangifte doen. Hè? Dus dat is vaak, daar zijn ook een aantal nadelen aan. En dat is ook nogal een grote stap. Welke? Nou ja, het is je hoort vaak van mensen die dat overwegen en bijvoorbeeld een gesprek hebben gehad bij de politie, zeggen het moet wel bewezen kunnen worden. Dus dat is voor mensen vaak, dat is zeker in dit soort kwesties soms heel lastig. He, soms niet hoor, dan is er gewoon een WhatsApp-conversatie en dan kun je wel het nodig uithalen. Maar als er twee mensen in één ruimte zijn geweest waar niemand bij was, is er soms niet echt bewijs. En je gaat wel zo'n zwaar traject in en je weet niet wat daar dan uitkomt. Dus dat vinden mensen vaak beangstigend. En dat is ook wel begrijpelijk. Zo'n onderzoek is iets laagdrempeliger. Als het over strafrechtelijke zaken gaat, dan is dat natuurlijk aan de politie. Maar als het gaat over, wat is er nou binnen onze organisatie gebeurd? En vinden wij dat acceptabel of niet? En dan kan een meldings- of een signaalonderzoek voldoende zijn. Ja. Nu zijn er eerder misstanden aan het licht gekomen in de kunstensector. Ja. Van mode tot toneel. We hebben het hier natuurlijk over entertainment, maar het zit natuurlijk in dezelfde hoek. In hoeverre is die industrie nou vatbaarder voor misstanden dan anderen? Dan zeg maar gewoon een kantooromgeving. Ja, nou ja, Ik heb de afgelopen jaren is er natuurlijk veel aan de hand geweest. Dus ik ben ook bij meerdere van dat soort organisaties en onderzoeken betrokken geweest. En wat mensen daar vaak zeggen, is dat het soms lastiger is in dit creatieve vak om grenzen te bepalen. Van wat kan hier nou? Hè? De kunstvorm of het vak wat mensen uitoefenen, dat komt vaak wat dichterbij. Er is soms ook een belangrijke fysieke component. En ook veel machtsverhoudingen, net als in dit geval. Ja, absoluut. Dus die zijn er in een andere organisatie wellicht ook. Maar daar is het soms wat makkelijker duidelijk te maken. Ja, dit kan eigenlijk gewoon niet. En veel andere organisaties zijn wat meer gewend om dat met elkaar af te spreken. Zeggen, dit is wat wij niet acceptabel vinden. Er zijn duidelijke gedragscodes en afspraken over gemaakt. En dat is in deze sector nog lang niet overal gebeurd. Daar is een flinke inhaalslag in gemaakt de afgelopen periode. Maar dat is heeft niet altijd evenveel aandacht gekregen. Ja, en die zeker in de uitvoerende kunstensector heeft dat de afgelopen periode veel aandacht gekregen. Zeker? Is ook veel gebeurd. Is het dan nu zo dat je kan zeggen dat nu weer een volgende bedrijfstak aan de beurt is om hier aandacht voor te vragen en te zeggen, luister, let hierop en giet dat in regels? Ja, en die zijn op zich natuurlijk niet zaligmakend. Hè? Dus het gaat erover dat je met elkaar in gesprek bent over hoe gaan wij hier met elkaar om. En dat als mensen dat op een manier doen die niet passend is, dat ze daarop aangesproken worden. Ik hoop natuurlijk, en ik zie in positieve zin daar ontwikkelingen in, maar ik hoop natuurlijk dat dat natuurlijk in alle sectoren gewoon echt een belangrijk onderwerp wordt en blijft. Hè, dus dat het niet alleen maar is van, het is nu veel in de media of het krijgt nu veel aandacht. Maar we vinden het als organisatie belangrijk om verantwoordelijkheid te nemen voor de mensen waar wij mee werken, of ze het nou in dienst zijn of niet. Om voor een veilige omgeving te zorgen. Ja, laat dat dan de silver lining zijn van van deze kwestie bij RTL. Hartelijk dank, Tamara Lerreux. Graag gedaan. In a world that's cold and bleak, you want to be a warrior, be vulnerable and be weak. You want to be a warrior, listen to your drum. You want to be a warrior, maybe help someone. Yeah. Want to be a warrior, put away the fist and sword. You want to be a warrior, carry kindness in your words. You want to be a warrior, watch the eagle above. You want to be a warrior, just do everything for love. Yeah, yeah, yeah, yeah. Want to be a warrior? Want to be a warrior? Warrior van Luca Bloom. De afgelopen week zijn er koortsachtige gesprekken gevoerd tussen Rusland, de VS en de NAVO, maar het lijkt er niet op dat ze veel dichter tot elkaar zijn gekomen. Want de grote vraag blijft na deze hele week: wat wil Poetin in Oekraïne? Wordt het daar inderdaad oorlog in het uiterste oosten van Europa, of is het allemaal blaffen en niet bijten? Contact met mijn Nieuwsuur-collega Gert-Jan Dennekamp, want hij volgt de ontwikkelingen al jaren, reisde de afgelopen week naar Oekraïne om te peilen hoe bewoners en militairen daar omgaan met de dreiging die er boven hun hoofd hangt. Gert-Jan, goedenavond. Goedenavond. En welkom terug. Dankjewel. Wat viel jou op tijdens deze reis naar Oekraïne? Nou ja, eigenlijk dat in de hoofdstad Kiev de meeste mensen tamelijk laconiek omgaan met de nieuwe dreiging. En als je ze aanspreekt op straat of ze zich zorgen maken, ja, de meeste mensen maken zich zorgen. Maar of ze ook daadwerkelijk denken dat er een grootscheepse oorlog komt of een nog grotere oorlog dan die nu al gaande is, ja, dan halen toch veel mensen de schouders op. We zien het wel en ze verwachten het eigenlijk niet. Hoe kan dat? Hoe verklaar je dat? Nou, dat heeft verschillende redenen. Ik denk de belangrijkste reden is dat ze gewend zijn aan de oorlog. Want dat antwoord krijg je ook. Er is al 7 jaar een oorlog gaande. 13.000 mensen zijn daarbij omgekomen. Ze hebben de beelden gezien. Ze kennen familieleden die aan het front hebben gevochten, of ze kennen mensen die zijn omgekomen. Dus het fenomeen oorlog is niet nieuw voor ze. En een ander punt is dat de regering ook niet echt een sfeer van paniek wil creëren. De stad Kiev is heel actief met het aanwijzen van schuilkelders bijvoorbeeld. Er is een interactieve kaart op het internet te krijgen. Als je daar naartoe gaat, dan vind je ook links naar wat je kunt doen in het geval van een noodsituatie en welke voorraden je in huis zou kunnen halen. Maar dat is geen campagne op nationale televisie. Ja. Op nationale televisie is er veel aandacht voor de dreiging aan de grens. Maar daarnaast gaan ook de gewone programma's door. En dat voel je dan ook in Kiev heel sterk, dat het gewone leven eigenlijk gewoon zijn gangetje gaat. Ja, en is dat gewone leven dan een leven waarin Rusland helemaal geen rol speelt? Of hoe moet ik me dat voor me zien? Nee, natuurlijk wel. De kranten staan er vol van. De televisie heeft het erover. En mensen zijn er ook daadwerkelijk wel mee bezig. Maar toch voelt die oorlog in Kiev nog best ver weg. En zeker in andere delen van het land al helemaal. Als je naar het westen toe gaat, dan is de oorlog eigenlijk iets wat woedt in de regio's Donetsk en Luhansk. En de verwachting is eigenlijk ook dat als er meer oorlog komt of een uitbreiding van die oorlog, dat dat vooral escalaties zullen zijn in die regio. En misschien is het ook wel gewoon de hoop die daarachter schuil gaat, dat men hoopt dat die oorlog niet ook Kiev zal bereiken. Ja, ja. Ik kan me wel voorstellen dat het leidt tot een soort van hernieuwd Oekraïnerschap. Dat je ondanks die beperkte dreiging dan tussen aanhalingstekens toch denkt van, ja, ik ben wel echt Oekraïner en geen onderdeel van het Groot Russische Rijk. Nou ja, dat fenomeen zie je heel sterk. Toen ik in 2014 tijdens Maidan en de eerste de inname van de Krim en vervolgens de strijd in de Donbass daar rondliep, als je een vraag in het Russisch stelde, dan kreeg je echt van, nou ja, 99% van de mensen een antwoord in het Russisch. Daar waren ze aan gewend. Het Oekraïens was de landstaal, maar een groot deel van het land sprak gewoon Russisch. En dus kreeg je ook een antwoord in het Russisch. Dat is nu wezenlijk anders. Heel veel mensen willen niet meer in het Russisch antwoorden, omdat ze zeggen dat is de taal van de agressor. Dat is de taal van de vijand. Die taal willen wij niet meer spreken. En er zijn ook veel mensen die, omdat de staat dat oplegt, mensen in officiële functies die het Russisch niet meer willen spreken. Dus op het moment dat je de camera aanzet of de microfoon aanzet, dan schakelen ze over in het Oekraïens en antwoorden ze in het Oekraïens. En zo zie je dat, zeg maar, die Oekraïense identiteit door de druk vanuit Rusland eigenlijk steeds sterker wordt. Ik was deze zomer in een boekhandel en die had de Russische literatuur in de sectie buitenlandse literatuur geplaatst. Wat toch een beetje gek is als 40% van je inwoners zichzelf toch nog steeds Rus noemt. Maar zo zie je dat door de spanningen, door de oorlog, door de agressie van Rusland, die Oekraïnse identiteit steeds sterker aan het worden is. Ja, dus Rusland creëert eigenlijk een steeds sterkere vijand, zou je kunnen zeggen, vanuit hun perspectief. De Oekraïners worden steeds zelfbewuster, steeds nationalistischer. Terwijl ze onder vuur liggen. Niet alleen die dreiging van Poetin, maar heel concreet, verschillende overheidswebsites van Oekraïne zijn platgelegd door een cyberaanval. Wordt nu aan Wit-Rusland gekoppeld. Maar dat is toch iets waardoor je merkt dat de druk wordt opgevoerd. Of hoe zie jij dat? Ja, dat klopt. De paradox is natuurlijk dat door die agressie, door die spanningen, eigenlijk het tegendeel op dit moment bereikt werd. Want bijvoorbeeld die websites die je noemde, naar aanleiding daarvan heeft de NAVO nu gezegd, wij gaan intensiever samenwerken met Oekraïne om die dreiging van een cyberaanval te voorkomen. Dus wat Rusland niet wil, is eigenlijk wat ze op deze manier wel bereiken, namelijk een intensievere samenwerking tussen Oekraïne en de NAVO. Dat zie je zelfs in militair opzicht. Hè, ja. Want Oekraïne krijgt door een aantal NAVO-bondgenoten Amerika wapens geleverd, geld voor extra materieel. En zo zie je dat die samenwerking eigenlijk alleen maar versterkt wordt. Mm. En die dreiging van die cyberoorlog is natuurlijk ook een wezenlijke. Want we focussen natuurlijk op de troepenmacht die nu aan de grens staat. Maar we hebben in het verleden ook gezien, in 2014, toen de strijd begon, maar ook daarna in 2017 met NotPetya. Dat was een cyberaanval gericht op Oekraïne, maar die eigenlijk explodeerde naar de rest van de wereld, waardoor ook internationals in de wereld ineens geen zaken meer konden doen, omdat hun websites en hun gegevens geblokkeerd werden. Maar even terug nu naar die aanval nu. Jij zegt dat zorgt er ook voor dat Oekraïne dichter bij de NAVO komt te staan. Is dat dan niet ook de strategie van Rusland? Want volgens het Pentagon is er ook bewijs dat Rusland bezig is om een aanval uit te lokken, hè, vanuit Oekraïne op Rusland, zodat ze dan een casus belli hebben, een aanleiding om terug te slaan. Dat zijn ook allemaal aannemelijke scenario's, of niet? Dat zou heel goed kunnen. Dat is eigenlijk natuurlijk ook wel een beetje wat er in 2014 is gebeurd. Want je zag toen de Krim werd ingenomen, op verschillende plekken in Oekraïne mensen opstaan die zeiden, wij willen ook bij Rusland gaan horen. Dat werd een soort volksbeweging, als je het zo wil noemen, in steden. Mensen die de overheidsgebouwen van de regio of van de stad innamen en zeiden, wij willen dat onze stad, onze regio zich aansluit bij Rusland. Op twee plekken is dat ook inderdaad daadwerkelijk gebeurd. Dat is in Donetsk en Luhansk. Maar in Kharkov, waar ook dat scenario heeft gespeeld, zijn die mensen uiteindelijk door pro-Oekraïners uit die overheidsgebouwen geknokt. En op andere plekken is dat ook gebeurd. In Odessa, op een andere plek. Ja. Dus dat scenario is niet een denkbeeldig scenario. Ja. Dat is daadwerkelijk toen uitgevoerd. Ja. Dat is gebeurd. En dat kan natuurlijk zich weer herhalen. En dat is ook wel waar mensen zich zorgen over maken. Ik sprak een oud-minister van Defensie, Buitenlandse Zaken de afgelopen week. En die zegt ook van ja, wij houden eigenlijk geen rekening met een grootscheepse aanval waarbij de tanks gaan rijden en de grens oversteken. Maar eerder provocaties, dat er dingen gebeuren in Oekraïne zelf, waardoor Rusland zou kunnen zeggen, ja, maar nou moeten we het opnemen voor onze Russisch-taligen in Oekraïne, want die worden bedreigd en daar willen wij ons voor inzetten. Ja. Gert-Jan, tot slot, in één of twee zinnen, hoe kijk jij naar komende week? Is het nu of nooit voor Rusland? Waar moeten we op letten? Nou ja, het is de strategie die nu gevoerd wordt lijkt een strategie die eigenlijk maar één uitkomst kan hebben. Want Rusland wil concessies van het Westen, van de NAVO. Die concessies gaat Rusland niet krijgen. En dan is dus de vraag, wat gaan ze doen? Gaan ze ook inderdaad het dreigement kracht bijzetten in militaire vorm? Krijgen we dit soort incidenten en krijgen we daardoor een escalatie of niet? En ja, dat weten we gewoon niet. De dreiging is heel erg groot. Op dit moment hebben die mensen die in Donetsk wonen en Luhansk voor een groot deel Russische paspoorten. Dus dat zijn Russische staatsburgers. Dus als daar iets gebeurt, kan dat heel snel een trigger zijn, waardoor de zaak escaleert en Rusland zegt, nu zijn we gedwongen om op te treden namens onze burgers. In bijvoorbeeld Donetsk of Luhansk. Gert-Jan Dennekamp, dankjewel. Vanwege de 400ste geboortedag van Molière worden dit jaar in heel Frankrijk stukken van deze toneelschrijver opgevoerd. Vanavond is het Molièrejaar geopend in Parijs met een nieuwe uitvoering van de klassieker Tartuffe onder leiding van Ivo van Hoven. Volgens geruchten zou president Macron vanavond zelfs komen kijken en de voorstelling wordt live in bioscopen vertoond. Ik sprak van Hoven eerder vandaag vlak voor de première over dit bijzondere project. Goedenavond. Hier zijn de theaters vanwege corona gesloten, tot veler verdriet. Maar jullie kunnen in de Parijse Comédie Française vanavond dus voor een volle zaal spelen. Ja, wij spelen hier voor een bomvolle zaal. Dat heb ik gisteren trouwens ook al gedaan. Maar toen was de generale repetitie, zoals dat noemt, maar met een bomvolle zaal. En hoe ging de generale repetitie? Want ik geloof dat het bijgeloof wil dat die niet goed moet gaan, zodat de première daarna wel goed gaat. Ja, nee, maar dat is echt oude koek een beetje. Ik bedoel, die ging goed. De voorstelling van de dag daarvoor ging iets minder goed. En goed, het gaat altijd zo. Je werkt altijd naar een première toe. Het wordt altijd net iets beter als het goed gaat, namelijk. En het ging gisteren heel goed. We hebben alleen één van de acteurs, die moet vandaag ook met mondkapje spelen, want die heeft een contact gehad, zoals ze dan zeggen, met zijn zoontje. Dat positief is, maar geen dingen. En dus hij is negatief getest elke dag, maar moet toch met een mondkapje spelen. Dus dat doen we vanavond dan ook. Ook heel speciaal. Het is een van de hoofdrollen, dus het is bijzonder. Ja, ja. En ik begreep dat tijdens de repetitie de acteurs ook mondkapjes moesten dragen. Ja, ik heb voor de eerste keer hun gezichten gezien 2 dagen geleden. Ik heb zelf ook de hele tijd met een mondkapje gerepeteerd, ook het hele team. Ik moet zeggen, in het begin, de eerste dag, was het werkelijk uiterst vermoeiend. Om urenlang, want je mist de helft van je expressie. Hè? En voor de acteurs ook, want mijn theater is een theater van de emotie ook met name. Het is best moeilijk om dat met een mondkapje de hele tijd uit te drukken, wekenlang. Maar na een paar dagen ben je het eigenlijk gewend. En dan kun je gewoon verder. Maar het was wel een opluchting, ook voor iedereen, om 2 dagen geleden voor het eerst zonder mondkapje te mogen spelen. Vanavond dus de première. En u mag dan als Vlaamse regisseur het Molière-jaar openen in de Comédie Française. En ik begreep, dat wordt ook het Maison de Molière genoemd. Dat is echt zijn huis. Ja, hoe bijzonder is dat? Dat was echt zijn huis in de 17e eeuw alweer. Hè? En het is heel bijzonder, maar ook voornamelijk omdat eigenlijk vandaag spelen we een stuk van Molière over de hele wereld het meest gespeeld wordt, Tartuffe. Maar het is ook een wereldpremière. Zo wordt het hier ook aangekondigd. Omdat de versie die ik ontdekt heb, die is maar 2 keer ooit gespeeld geweest in de 17e eeuw. Die is daarna verboden, en dat geloof je niet, door de koning zelf. Dus zo belangrijk was cultuur in die dagen, dat de koning zich daarmee bemoeide, maar het was onder heftige druk van de kerk, van de kerkelijke overheden. Dus het is nooit meer opgevoerd, en daarna heeft Molière zijn versies aangepast om tegemoet te komen aan wat de koning dan wilde van hem. Dus wij spelen die oorspronkelijke, ruwe versie, eigenlijk dus een wereldpremière, een versie die nog nooit gespeeld is, ook niet in het huis van Molière zelf. En waar gaat het stuk over? Ja, het gaat over een gezin. Het is eigenlijk een familiedrama, waar dat een grootmoeder eigenlijk heerst, zou je kunnen zeggen. En met een ijzeren wet. En heel religieus en vroom ingesteld, extreem. En de paterfamilias, de vader van het huis, op een bepaald moment ontmoet hij een bedelaar, gewoon die rond kerken scharrelt, echt een man die niets heeft, dat is Tartuffe. En hij valt daarvoor, hij raakt ermee in contact. Hij nodigt die bij hem thuis uit. En dan gebeuren natuurlijk de dingen die het stuk bepalen. En dan gaat elk van de gezinsleden gaat er anders op reageren. En ongewild brengt die Tartuffe eigenlijk heel veel veranderingen bij de mensen teweeg. Dus het gaat over religie enerzijds, over de plek van religie in onze samenleving. Maar het gaat ook over wat je gelooft en wat je niet gelooft. Madame Pernel, dat is die grootmoeder, die zegt zelfs op het einde nog, wanneer dat van alles gebeurd is en de ontmaskering totaal is geweest, zegt zij nog altijd, maar je moet niet alles geloven wat je ziet. Het is bijna Trump avant la lettre. Je kunt alternatieve feiten maken. En daar gaat het stuk ook over. Over dat de mensen heel makkelijk geloven in iets dat hen voorgeschoteld wordt, zonder dat het de waarheid is. En dan hebben we de parallel met de hedendaagse tijd natuurlijk meteen te pakken, denk ik. Ja, natuurlijk. En dat is het mooie van Molière en van alle groten zoals Shakespeare of Chekhov, dat zij in staat zijn om heel eigen tijds, want in die tijd was het natuurlijk een heel eigen tijdstuk, om heel eigen tijdse stukken van heel lang geleden te schrijven, die vandaag nog altijd onze maatschappij en ons als individu een spiegel voorhoudt. Ja, ja. En waarom was die koning destijds zo woedend over deze versie die u dan vanavond gaat spelen? Het vreemde was, de koning was niet woedend. Die vond het stuk fantastisch. En het is de kerk die zoveel invloed heeft uitgeoefend dat de koning daarvoor gezwicht is. Dat is het verhaal. Hmm. En dat zat hem dan in het feit dat bijvoorbeeld inderdaad zo'n madame zegt... je moet niet alles geloven wat je ziet. Er werd er getwijfeld aan het geloof. Is dat wat het stuk brengt? Ja, de kerk vond, terwijl het dat helemaal, als je het stuk leest, helemaal eigenlijk niet zo is en zeker niet de bedoeling van Molière is, dat vroomheid, geloof, belachelijk werd gemaakt. Doordat die Tartuffe dan zogenaamd een niet-gelovige zou zijn die pretendeert gelovig te zijn. En daar vonden zij van dat Molière een heel fout beeld gaf van mensen die gelovig waren in die tijd. Ja. Wat is uw persoonlijke fascinatie met dit stuk? Mijn persoonlijke fascinatie is natuurlijk dat mensen in staat zijn om tot verandering te komen. Want op het einde van dit stuk zijn elk van die familieleden, behalve Madame Pernelle, elk van die familieleden is ten gronde veranderd door de komst van die vreemdeling. Van die man die niets heeft, van die bedelaar. Man die echt geen kleren heeft. Ik laat dat ook zien in een proloog die voorafgaat aan waar de tekst van Molière begint. Laat ik hem ook zien, liggend op een leeg toneel, vervuild. Een bedelaar en dan wordt hij gewassen, krijgt hij nieuwe kostuum en dan wordt hij een van hen, zou je kunnen zeggen. En dan blijkt hij door zijn hele pure manier van zijn in het leven alle mensen het hoofd tot hol te brengen. Het is een beetje zoals het theorema van Pasolini destijds. Een jonge man komt in een gezin terecht en mensen beginnen daar al hun verlangens en al hun kwetsuren op te projecteren. Want dat is het mooie van dit stuk, dat het ook een familiedrama is. Heel herkenbaar. Het gaat over een vader. Het gaat over een vader die zijn vrouw verloren heeft, die opnieuw getrouwd is. Een ongelukkig huwelijk is dat geworden, enzovoort. Dus Molière slaagt er ook in om die grote thema's eigenlijk op een hele herkenbare, op een hele gewone manier ook te tonen. Ja. U, bekende regisseur, natuurlijk hier in Nederland, in Amsterdam, bij ITA. Vlaamse regisseur, nu in Frankrijk dit stuk. Waarom hebben ze u gevraagd? Ik heb hier een voorstelling gemaakt een paar jaar geleden, 2017... ben ik gevraagd geweest voor de eerste keer om ook toen een heel speciale voorstelling te maken die in de Cour d'honneur van het Festival d'Avignon zou gaan, waar ze na 25 jaar terug uitgenodigd werden. Dat is een gigantisch, eclatant succes geworden. Dat heeft hier honderden voorstellingen gespeeld in Parijs. Heeft alle prijzen gewonnen die je kunt bedenken. En daaruit is een enorme liefdesrelatie ontstaan. Ik ben een man van de ensemble. Ik geloof in een ensemble van acteurs. Dat hebben zij. Het is de top van de acteurs van Frankrijk hier. En dat was meteen liefde op het eerste gezicht tussen ons beiden. En vandaar dat ik nu alweer aan mijn derde regie bezig ben. En zij proberen altijd iets te zoeken waarmee ik ook een verschil kan maken. Onder toeziend oog van misschien wel een heel bijzonder iemand. Nou ja, de geruchten. In ieder geval de presidentiële loge, wat die hebben ze daar, die is ontruimd. Want daar zaten wij. En daar is gevraagd of we daar vanavond een ander plekje konden uitzoeken. Wat we natuurlijk met plezier doen. Ik weet niet of hij komt, maar het zou best kunnen. De vorige president, Hollande, die is toen naar Les Danées komen kijken. Nou, wellicht vanavond Macron. Geeft ook wel iets aan over het belang van cultuur in Frankrijk. Ivo van Hoven, hartelijk dank. Dank je wel. Ja, en uiteindelijk kwam niet Macron, maar premier Castex en de minister van Cultuur ook niet mis natuurlijk. Dit was het Oog voor vanavond. Morgen zit Mieke hier weer. Ik wens u een mooie nacht. Dag. Und ein letztes Glas im Stehen. Ster. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Het vroegboekseizoen is geopend. De mooiste bestemmingen. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Bent u werkgever en leidt u omzetverlies als gevolg van de coronamaatregelen? NOW-subsidie is er om u te helpen salarissen door te betalen. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. De beste deals. Boek je bij. Prijsvrij vakanties. Vraag nu NOW aan op uwv.nl/NOW. NPO Radio 1.